22 мая. Які радасны дзень, радасны удвая. Учора Тамара Романаўна дазволіла мне выходзіць гуляць, але учора ішоў дождж, а сёння ўсё заліта сонцам. Дыхае напоеная жыццятворнай вясновай вільгаццю зямля, і такая цеплыня! Для мяне казачная, неверагодная, бо здаецца, што я адразу ў адзін дзень перакінуўся са снежнай пустыні, дзе гуляла морозная пазёмка, ў квітнеючую падмаскоўную вясну. Падмаскоўную! Ад таго, што я пад Масквой, таксама радасна. Всю раніцу я гуляў па лесе навокал шпіталя, стромкія гаманлівыя меднаствольныя сосны, такія ж, як і ў нас над Сожам і Днепром. Часам у забыцці мне здавалася, што гэта той лес, каля якога я вырас, нават асобныя дрэвы знаёмыя, мае дзіцячыя сябры, і мне хацелася размаўляць з імі гэтак жа, як у маленстве. А перад прыгожым белым фасадам галоўнага корпуса, да вайны тут быў санаторый, цвіце бэз, быццам шызым дымам апавіла зялёныя кусты. Найлепшы ў свеце водар напаўняе наваколле, водар бэзу і сасны. Дыхаеш і адчуваеш, як прыбываюць сілы. За адзін дзень я намнога паздаравеў. Цудоўная рэч – жыццё. Гуляючы, я ўбачыў, што аднаму з байцоў, якога выпісалі са шпіталя, аддалі яго франтавы рэчавы мяшок. Значыцца, у асобных выпадках рэчы раненых вязуць разам з імі ў тыл. Я кінуўся да сваёй сястры: «Жэня, мілая, там, ну, сяму таму аддаюць іх рэчы, можа, і маё што ёсць, ці нельга даведацца?» Яна усміхнулася тёпла, ласкава, у яе заўсёды кожнаму раненаму такая усмешка, як сённяшні майскі дзень. «А што ў вас, скарб там, што вы так хвалюецеся?» Я на момант сумеўся, але тут жа вырашыў прызнацца шчыра, яна разумна і чулая дзяўчына, масквічка, дачка прафесара. «Дзённік у мяне». «Дзённік?» З пачатку вайны я вёў дзённік. Я не памыліўся, яна зразумела. І вось якое шчасце! Ён зноў у маіх руках, знаёмы, родны, зашмальцаваны агульны шытак, дробненька спісаны у кожную клетачку. Трэба было эканоміць паперу. Я сяджу адзінока ў дальняй альтанцы пад соснамі і размаўляю з ім як самым верным другам. Перагартаў, перачытаў, успомніў. Апошні запіс, які абрываецца словам «сказалі», я не мог дапісаць. «Што сказалі маёру Журавлёву?» Пісаў я позна ўначы пры святле газнічкі, зробленай з гільзы буйнакалібернага кулямёта. Побач бестурботна спалі чуб і самародаў, чуб смешна хроп з подсвістам. А за дзвярамі тонка свістаў вецер, той своеасаблівы вецер, які здзірае самы верхні пласт снегу, узнімае тонкія снежныя пылінкі і нясе іх бясконца ў адным напрамку. Такая пазёмка засыпае след за 5 мінут. Раптам адчыніліся дзверы, вецер калыхнуў полымя газнічкі, сушылаў, які стаяў на варце, прашаптаў трывожнай таямнічнай: «Камандзір, сюды!» Я накінуў кажух, выскачыў, вартавы хутка падымаўся на скалу, я за ім. Ён не стаў там у поўны рост, як звычайна, а лёг за камень, прашаптаўшы мне: «Лажыся!» Я ўпаў побач з ім. «Бачыш?» – паказаў ён на возера. Я пільна ўгледзеўся, але нічога не ўбачыў. «Лыжнікі! Много лыжнікаў ідуць ланцугом у маск-халатах. Ты іх так не ўбачыш, тені, зверні ўвагу на тені. А, чортава свяціла, была поўня. Але па небе вецер гнаў пашматаныя хмары, і месячык то хаваўся за іх, то зноў выныраў. Па азёрнай раўніне плылі тені ад хмар. Такі тень закрыў бліжэйшую да нас частку возера, але патроху ён адступаў да левага лясістага берага і на залітай месячыкавым святлом гладзі вырысаваліся іншыя цені ад нябачных людзей, што кіраваліся ў наш бок. Чалавек 40, калі не больш, прашаптаў Сушылаў. Я бачу не толькі цені, але тое, што не закрыта маск-халатамі. Да іх прыкладна кіламетры, як думаеш? Свае? Чужыя? Фіны? Федос Ефремович, я не сумняваўся. Так маглі ісці толькі ворагі. Яны ведаюць, што тут пакаты бераг і лёгка выбрацца з возера. Пост наш новы, пра яго яны маглі не ведаць, ці можа маюць намер захапіць знянатку і знішчыць. Будзем біцца? Спакойна спытаў Сушылаў. Будзем. Яны не павінны прайсці. Я спусціўся ўніз, ускочыў у хаціну. Трывога! Таварышы! Тузануў за нагу чуба, больш моцнага на сон. На возеры фіны ідуць сюды, прарываюцца ў тыл. Але не павінны прарвацца. Будзем біцца, таварышы, да апошняга патрона, да апошняй кроплі крыві. Як нашы браты там, на фронте. Дзеткі мае, прашаптаў Самародаў. Мне не спадабаўся гэты стогн старэчай душы, я злосна кінуў. Хто збаіцца, застрэлю. Сам я таксама дрыжаў увесь, але не ад страху, а ад напружання, ад прагі бою, помсты. «Мы не баязліўцы», – бадзёра сказаў Чуб, хапаючы вінтоўку. «Паміраць дык з музыкай!» – і моцна вылаяўся. «Кожны на сваё месца, як вучыў майор, узяць все патроны, все гранаты, кулямёт вазьму я, мы ударым па іх са скалы». Камбат, калі наведаў пост, правёў з намі вучэнне па абароне ад нападзення з зямлі і з паветра. Тады я глядзеў на вучэнне крыху скептычна. А цяпер зразумеў, як яно было дарэчы. Кожны ведаў, дзе яму залегчы, што рабіць. У момант даўшы патрэбныя ўказанні, я кінуўся да тэлефона. Мы былі звязаны з паўстанкам, дзе на камутатары дзяжурылі дзяўчаты. Па першаму слову паветра яны давалі нам ёлку, штаб батальёна, і мы перадавалі даныя аб палёце варожых самалёт. У непагадь Чуб любіў пакалякаць з тэлефаністкамі, адвесці душу, як ён казаў. У апошнія дні і я часам адводзіў душу. Ну, прыемна сярод сонечнай пустэчы і цішыні пачуць жаночы голас, пажартаваць. Але была сярод тэлефаністак адна вельмі злосная баба-яга, як ахрысціў яе Чуб. Яна не любіла гэтых пустых размоў, часам пагражала, што даложыць нашаму начальству, чым мы займаемся. «Дзяўчына, дарагая», – паклікаў я, пачуўшы ў трубцы адказ на званок. «Якая я вам, дзяўчына, пустабрэхі, спакою ад вас няма! Маці, таварыш дарагі, перадайце на ёлку, на Калугу! Штаб тылавой часці, якая размяшчалася каля паўстанка, на возеры вораг, лыжнікі, уступаем у бой, просім дапамогі, дапамогі!» Голас тэлефаністкі адразу змяніўся. «Перадам, усё перадам, трымайцеся, родныя мае!» На размову не было часу. Кінуўшы трубку, я схапіў ручны кулямёт, банку з дыскамі і палез на скалу. Сушылаў ляжаў на самым краі абрыву, я прымасціўся побач, падсунуўшы кулямёт яму, ён лепшы стралок, ад яго ўзяў вінтоўку. Вось яны ўжо дзе. Бачыш, прашаптаў ён. Так, цяпер на фоне снегу вырысоўваліся рухомыя цёмныя плямы. Твары, рукі, часткі непрыкрытай зброі, вецер данёс нават голас, але пакуль што невыразны, нельга было зразумець, на якой мове размаўляюць, значыцца, не ведаюць пра нас, а можа, сумненне, якое ўзнікло ў мяне, выказаў сушыла ў камандзіра, раптам свае. Падумалася аб тым, што ў батальёне засмяюць. Калі трывога, якую я ўзняў, окажацца дарэмная, галоўнае сапраўды не ўдарыць бы па сваіх. Пачакаем. Яны ідуць да нас, прашаптаў я. Будзем трымаць на мушках. Я лічыў плямы, налічыў больш за 50. Вось яны зусім блізка, метраў за 100 унізе. Ужо і постаці добра відаць, нягледзячы на маск-халаты. Можа, аклікнуць, прашаптаў сушылаў, і ў бесстрашнага паляўнічага пачыналі здаваць нервы. Пачакаем! І раптам выразная каманда на чужой мове. Не маглі пасярод ночы в такое надвор'е ісці з захаду на ўсход свае. Агонь! Кулямёт паласнуў доўгай чаргой, крык, стогн, гучная чужая каманда, ўсё сціхла. Я прытрымаў сушылава за локаць, прыслухаліся, угледзеліся, постаці як пад лёд праваліліся, нідзе ніводнай плямы. Пракляты месячык, як на злосць нырнуў за самую цёмную хмару, мацней засвістаў каля вушэй вецер, на возеры мяце пазёмка, рухомы снег схаваў ворагаў, якія заляглі, накрыліся халатамі і, безумоўна, некуды паўзуць. Але куды? Адступаюць назад ці падпаўзаюць да берага, да нас? Хаця б зрабілі адзін стрэл, яны не маглі не засекчы ўспышак кулямёта. Якая чартовская вытрымка. Мне здалося, што нехта застагнаў пад самай скалой. Я дастаў з кішэні гранату, шпурну ўніз. Глуха грымнуў выбух і зноў ніякага адказу. «Страшны звер залёг», – сказаў сушыла. «Майстры, калі яны надумалі атакаваць нас, то зробяць гэта адтуль сушы. Пільнуйце тут, Ефремавіч, а я з кулямётам да чуба». Я падняўся адразу над галавой, мяне ціўкнула куля. Стрэл прагучаў не з возера, а з берага бухты, куды спускалася наша цясніна. Вон яны дзе, значыцца, блакіруюць, абкружаюць. Я скаціўся са скалы на дах хаціны, у думках вылаяў сваіх забеспячэнцаў, якія выдалі на 4 чалавекі толькі адзін маск-халат. Нашы зашмальцаваныя кажухі і цёмныя шапкі дэмаскіравалі нас. Яшчэ падумаў, калі ворагі зразумеюць, што нас немнога, то могуць атакаваць па найкарацейшай адлегласці, па цясніне, якую абараняе адзін самародаў. Стары, баязлівы чалавек. Тады я паклікаў сушылава і загадаў яму падняцца да чуба з кулямётам. Займіце такую пазіцыю, каб маглі, калі трэба, страляць і сюды, і ў цясніну. Я скочыў з даху, зазірнуў хаціну, каб яшчэ раз пазваніць, паведаміць абстаноўку. Ха, тэлефон быў мёртвы, яны паспелі перарэзаць провод. Трэба чакаць самага горшага. Я здзівіўся свайму спакою. Па-ранейшаму не было ні страху, ні панікі, толькі нецярплівасць, хутчэй бы яны пачалі. Калі выходзіў з хаціны, у твару дарыла яркае святло. Я ўпаў за шурку дроў, якая была складзена каля самых дзвярэй, святло спалохала, бо не адразу я зразумеў, адкуль яно, потым убачыў ракета. Ворагі аглядалі нашы пазіцыі. Ракета зашыпела ў снезе недзе за хатай, аслеплены, як кінуўся да Самародова, ён ляжаў за адным з каменняў. Ну, якія мы по загаду майора эканаміст Жураўля ўсё бачыў наперад, скінулі з гары, каб было за што схавацца тут у цясніне, калі прыйдзецца адбіваць атаку. Я лёг за другі камень, шэптам падбадзёрыў старога: «Трымайцеся, дзядзька Лампі!» Ён цяжка ўздыхнуў. Ён увесь час уздыхаў і вохкаў: «Ох, вох! Будзем паміраць, значыцца, таварыш камандзір!» Я вспомнил, что Сушилов спытался зусім иначе и отказал его словами: «Будем биться, биться до апошнего. До нас иде до по...» Слова я не скончу, бо в гэты момент убачил их. Мабыть, яны не улечили, что за их спинами черный фон сосняк унизе на березе бухты, те просто хотели худшей кончить с нечаканной перешкодой, схиленные белые постати бегли до нас. «Тролей!» — крикнул я Самородову и стрелил сам с винтовки. Раз, другий. В отказ затрашали автоматы. Много автоматов. Кулі заспявалі над галавой са свістам, рыкашэцілі ад скалы і ад каменняў, за якімі мы хаваліся, шлёпаліся ў снег, успышкі стрэлу набліжаліся. Я ўзняўся на калена, кінуў гранату. Следам за мной шыбануў гранату Самародаў, а зверху ударыў з кулямёта Сушылаў. Фашысты заляглі і пакінулі страляць, каб не дамаскаваць сябе. Я быў упэўнены, што цяпер яны паспрабуюць атакаваць з другога боку, з таго, які прыкрывалі Сушылаў і Чуб. Там былі самыя зручныя подступы, і дыверсанты, безумоўна, разведалі іх. Я крыкнуў Сушылаву, каб яны з Чубам глядзелі больш пільна. Сапраўды, праз некалькі хвілін угары загаварыў наш кулямёт і затрашчалі аўтаматы. Атака там з'явілася сігналам для тых, што заляглі недалёка ад нас. Яны таксама пачалі страчыць з аўтаматаў, зноў кінуліся наперад, якая ўстарэлая зброя вінтоўка. Прыйшлося зноў выкарыстаць гранату. Яна, мабыць, добра пацэліць, бо пачуліся стогны і крыкі. Але я з жудасцю успомніў, што кінуў апошнюю гранату. Іх немнога ў нас было, всяго десяток. У каго астатнія? Самародаў. Гранаты ёсць? У адказ пачуўся стогн. Я кінуўся да старога, ён ляжаў, уткнуўшыся тварам у снег. Я павярнуў яго, зноў выглянуў месячак і ўбачыў замест твару чорную пляму. Я зразумеў, куля трапіла яму ў галаву. Магчыма, у лоб і твар быў заліты крывёю. «Паміраю, камандзір, дзеці, сыночкі мае, дзеці, перадай!» Што перадаць, я не даслухаў, бо зноў заціўкалі кулі. Я ўбачыў побач з вінтоўкай Самародава гранату і з радасцю схапіў яе, але не кінуў. Месяц засвяціў так ярка, што я выразна ўбачыў постаці на снезе, відаць, забітыя. Адзін варушыўся і стагнаў, крыху ніжэй чыркнула кароткая чарга. «Трэба біць з вінтоўкі па ўспышках», – вырашыў я. «Гранату трэба прыберагчы», – я прыцэліўся і раптам адчуў, што… Нешта гарачае і ліпучае залівае вочы. Правёў рукой па твары, па валасах шапкі не было, я не пачуў, калі я сарвала ўсюды мокра і горача кроў. «Ранены, трэба перавязаць, не!» «Трэба перавязаць таварыша, дзядзька Лампі!» «Камандзір! Жывы!» – пачуўся збоку голас Чуба. Дзіўны голас, здалося мне вясёлы. «Платон, чаму ты тут?» Сушылаў сказаў справіцца адзін, там іх немнога, паслаў падтрымаць вас. «Дзядзька Лампі, жывы!» Помню, я подумал, сказать ему, ти не сказать, что я ранен, а Самородов забитый. Не сказал, спытал, гранаты есть. 3. Страляй, не давай подняться им. Ён стрэліў і злосна вылаяўся пакручастым матюком, успомніўшы ўсіх святых і грэшных, Бога і чорта, Гітлера і фінаў. Кроў залівала мне твар, калі я адчуў на губах яе салёны смак, закружылася галава, рабілася млосна, у вачах дваілася постаці, тені, месяц. Усё перасеклі чырвона-фіялетавыя лініі, якія летрымцелі і калыхаліся. Не, трэба сказаць, што я ранены, бо калі страчу прытомнасць, але мяне стрымала песня. Спяваў чуб. Ці можа мне здалося? Не. Ён сапраўды спяваў сваю любімую. Посею лебеду на берегу, посею лебеду на берегу, мою крупную рассадушку. І я заварожана слухаў, забыўшыся, што кроў залівае твар. Мабыць, песня давяла ворагаў да шаленства. Дагэтуль яны атакавалі моўчкі, наганяючы страх аднымі аўтаматамі, а то раптам закрычалі дзіка шалёнымі галасамі. Я зноў убачыў іх постаці, на момант іх закрыў выбух гранату, якую кінуў чуб. Я ўзняўся, каб таксама кінуць гранату. Ярка-чырвонае полымя шуганула перад самым маім тварам, апякло грудзі. Падпаліла снег, загарэўся снег, заняўся полымем з усіх бакоў. Я пачаў адступаць ад гэтай нестерпнай гарачыні і сарваўся ў бездань, паляцеў. І месяц чамусьці апынуўся ўнізе пада мной і закруціўся хутка-хутка, распырскваючы вакол сябе рознакаляровыя іскры, як тое тачыла, што стаяла каля кузні майго дзядзькі, дзе мы малыя вастрылі свае шаблі. На апошнім чыстым лісце майго шытка напісана нецвёрдай рукой хімічным алоўкам. Дарагі таварыш камандзір Пятро Андрэевіч, ляжаў я тыдзень з вамі побач у шпіталі ў Кандалакшы. Ды ты не прыйшоў да прытомнасці, так моцна цябе пасекла праклятая граната. Таварышы нашы Алампі Маркавіч Самародаў і Платон Іванавіч Чуб палеглі смерцю храбрых на полі бітвы, як верныя сыны айчыны, вечная памяць ім. Я адбіваўся адзін, потым прыляцелі нашы самалёты, асвяцілі ўсё навокал, высадзілі дэсант. Кажуць, пералавілі ўсіх, хто ўцалеў ад нашых куль ды гранатаў. Пятро Андрэевіч, вязуць вас у тыл. Кажа ўрач, будзеш жыць, бо малады арганізм. А я сваё адваяваў. Мне дактары адпілавалі левую руку. Вылечыся тут, паеду ў свой саўгас. Ачуняеце, напішыце. Перадаю дактарыцы, якая вас суправаджаць будзе, усе дакументікі вашы і шытак, які так і ляжаў на стале раскрыты. Нешта вы пісалі, ды не дапісалі. Абнімаю цябе на развітанне, сынок. Сустрэцца наўрад ці давядзецца. Фядос Ефрэмавіч Сушылаў. Я не адразу знайшоў гэты запіс, цяпер перачытваю скупыя словы незвычайнага пісьма і праз слёзы, як праз туман, бачу вясёлага кубанскага калгасніка Платона Чуба, які памёр з песняй, Яна гучыць у мяне ў вушах, этая вясёлая песня. Посею лебеду на берегу, посею лебеду на берегу. У мелодыю песні ўрываецца роспачлівы стогн. Дзеткі мае, сыночкі!